نفسك أن لا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. سورة الشعراء مکی سورت ہے، نازل شے پس سورت الواقعان درد ویم نندے سورت الجامعہ آغا سورت کے راج مکون کرے احوال الانبیاء علیہ السلام لرا مختلف واقعات راغون کھڑی ربط درد سورت مکی سورت سرے ادارے چمک کی صورت کی صداقت رسول بیان کرو پاگ چکم اعتراضوں ادائے جوابوں دی صورت کے تسلی اور کئی رسول لڑا دار چمک کی صورت کے رد و دشر فل برکات پاخلی دلائل و سرا تکا صورت کے عزل شفق بدل وہ آخری دلیل میں بیان شل دی صورت کے اس دلائل نقلیہ بیانی دا طریقہ مخ کے تیرشی و لگا دا آراف انعام نروسو سور احود دا سور یونس نروسو دا صورت ہم دا سرے دلائل نقلیہ پس دا آخلیہ ہونا درندار جمخ کی زجور مشرکان تدائی پا شبہاتو جدی پارسی زبان اعتراض کی دی صورت کے داغی عاقبت بیانی انجام چاہے تعذاب دنیاوی ہوئی کہ پدا سے خلق و بدخد عذاب راضی سلورم دار چداغی صورت پاخر کے فرمائے کہ فصوف یکون لزاما جزار تقزیب و بدی لازم اشی عذاب و پیراشی دی صورت کے داغ عذاب اقسام بیان داغ صورت پاخر کم دا عذاب ذکر نے نظر صورت شعرا پاخر کے بم دا عذاب ذکری تشاب الاطراف نے پنجم ربط دے مخ کی تیرسو چی اللہ منور کی ضرور نظم گا پنور دا فرقان ولا تجلنا مثل شعراء الذین یقولون ما لا یفعلون دائیں شعراء غنت مگر دے چاہی قول کئی و عمل بنا کئی دعوت سورت چرا تصلیہ للرسول بنجات المؤمنین و بہلاک المشرکین دار صورت دعو بنی تب تسلی ساتا اللہ و مومنان بچ گئی اور مشرکان و ہلاک داغے ماخص چرے ادرے مایات تھے بلش پگم آیات لال کا باپ و نفسک آیا زان وجنے زان مو اجن کنی مجھے اور پگم آیات کے فقد كذبوا فسيأتيهم انباء ما كانوا يستهزئون خراب شي پہ عذابنا پدی دخدا عذاب را روان اور سورت کے بیاد دعوت توحید غیب آخر کے ذکر کرے نا دعوت توحید دسو دیار لسیات کی رد شرف دعا اللہ سر بلانے کی شریک نشترے دو سو دیار لس کے فلا تدعو مع اللہ الہ آخر فتکون من المعذبین خدای نے سوا بد تاتے چرا مدد سے ہوئی کنا پاگ سبھی خدا خدا عذابی رد شرک دعا پدی سورت کے بالخصوص والی ذکر کئی داز کچری سورت کے اقوام مکذبہ ذکر ہو اشارہ ہوتے تو کہ دا خدای نہ سوا بل چا ترا مدد شویل مفید میں فائدہ من میں دے اقوام ہوتا ہے فائدہ اور کرے گا دی ہوڈے چگے ویلی رامدت سے رامدت سے لیکن پاگ عذاب دفع نہ سے بن کے الٹا پہ عذاب رہا گویا کہ دفاع توحید ددی دا انکار دا مسئلہ علت پہ کل سورت لازابون نہ پارا چا زابون پر قومون ہو جی راغلی دا شرک پھر دعا دا وجن راغلی چیز خدای نہ سوا رامدت سے ہوئی نہ پدی دخدے عذابی دا سورت مختصر خلاصہ خدا نے چاول کے تمہید صداقت رسول بانی دو شدے ہوئی تفصیلی خلاصدار سورت کے درے بابو نے اول باب دے ابتدائی نہایتن کے لسم پورے دے کے اول ترغیب دے قرآن تھا دو مایات بیا دعوت سورت پیش کی درے مایات تقریب دنیاوی اور زجر شپگا مایات یو دلیل اخلی مختصر دے وم کے واغر تخویف دنیاوی نمونہ را دد دلیل اخلی نشتا بلکہ دار تخویف دنیاوی دا پارا با مثالی حد تر امن تطبیق کو زویم باب چلے لسم آیات نہ شور ہو دیں یہ اوسط دنوی پورے دیکھے تو وہ انبیاء علیہ السلام تذکرہ موسیٰ علیہ السلام تذکرہ لسم آیات نہ آتش پیتا پورے چاخر دد قوم تباش ابراہیم علیہ السلام دے اوسل سلور نہ ابراہیم علیہ السلام داتش پہ تین اوسل سلور پوری دد قوم بانی دخ دیں عذاب پاخرت کی دا دنیا عذاب بنے ذکر کریں دنو علیہ السلام آغا دے اوسل پینزن اوسل دویش پوری دہود علیہ السلام آغا اوسل سلویخ پوری صالح علیہ السلام اوسل نش پہ پنزوس پوری لوط علیہ السلام یوسل پنجا یا پوری شعیب علیہ السلام آخری یوسل یون یا پان ختمی با دے تمگا دلائل نقلیہ وایو دا پار دا رد دا شرک فی البرکات دے تا تسلی وایو بے نجات المومنین و ہلاک الکافرین دے سورت کے ذریعے واقعات دو فیدی رکھا یو دا توحید مسئلہ برکات ورکون کے قبل سوکوے داخلت میں بچ کر رہے گا انبیاء و منع کرے دا چیر تق اللہ خدای سر شرک مکو ہے اور انبیاء دا تسلی پرے بانے کہ مومنان اللہ خدای نجات ورکی اور کافران مرتبہ کئی درین بابی تراخرہ پورے پائے کہ صداقت قرآن بینی یو سر دونوی کے کہ انہو لتنزیل رب العالمین بیاز دجرو نے دو سو آیت کے تخویف دا دنیا دو سو دو کے بیاز دو شبہ جوابات دی یہ شبہ دانا شرات چو ہیں دا کہانت تے تو کاہن دو سو لفظ کے داغی جواب بور کئی بلا شبہ دارے چھتا شاعر ہے ندائی جواب دے دو سو سلی رشکے جوابات امینس کے نبیل تسلی ادو سو اللہ سیاد تیزی پر تبلیغ دم سلی سرداغ رب دے شرک پر دعانا دو سو دیارلس کے تحزیز پر تبلیغ پر رب دے شرک پر دعا باندے اختتامی صورت کے تخویف دنیاوی مختصر بیانی صورت بپائے بانے ختم ہی تھا دائے سرب صورت ختمی دا سورت امتیازات اکثر واقعات تفصیلی دا انبیاء دا وہ پیغمبران دیر تفصیلی واقعات پیش کری ذہن تقسیم دا شعراء کرنے دو قسم شاعرانی درم انذار العشیرہ اللہ نبی تیلی خپل عشیرہ ہو یا روان انسان پرے مکلف دیں چاغت اخبل عشیرہ اخبل قوم ارے توحید مسلدائی بیان کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم پنم داغ اللہ سے دلالت کے علو کلام داغا پزمت د شان مانے اور پزت د مرام مانے رحمان دے تلواز میں کئی پاچا مانی چیز آنی کڑی ذرا عذاب نہ اور کئی رحیم نے جو نکی سورنا د دوستانوں پر توفیق سر جمع اردان تاسیم دام و قطار تی پبل طریقہ فی حسین امیم کلد اللہ صفات و تشارہ کے دیشوان کہ فی صدے مانے زب طول خاون د طاقتون نے سین مانا اشارت سلامت آتا اور سلام دے قومی میں اشارت مالکیت اور مجبتا مالک دے خان د شرافت تصرفات دے واقعات دے صورتوں دے در صفاتوں و تقاضا کے روان دے طول دا اللہ بیانی سلامت یالی چالا اور کرے دا ولی مالک دے تلک آیات الکتاب المبین دا ترغیب تمہید مختصر دا چی اور ہے آیاتون دا کتاب دی چی بیان کئی دا حق و دا باطل مبین لفظ کے بشاری دیتا چی دی کہ واقعات دا تیرشو انبیاء و بیانے کتاب کو مبین دے دا خلق منی نا نری منی کا نا تسلی آیا تو ہلاکے زان خپل پرے وجہ چلی ایمان نہ روڑیم آیا زان وجنی موج نہ زان ان نشا ان نشا من ایمان ہم کموں گوفتے دل ایمان رالے گلے مونگ بری بانے داسمان نے اور نقام گرجے دلے ہوئی دری سٹونا گئے تاجی کو ان کی سٹونا میں اگے تخ قطش ہوئے رپلان کی سر قطش ہو مانس تابے دار شو یا آناک ہوئے لکھی جماعتوں تھا ڈلے عنقو من النار حدیث کے راضی ٹکڑا دو آنا کلر ایسان تو سرداران سرداران خلق ادائی سٹونا بم قطشی اللہ عز ایمان جبری نوارم خدم رد کے ناراضی دیتا من ذکر من الرحمن محدثن یاداشت رحمان دا طرف نہ چنوی رات دل دائیں محدث لتیان لکہ سور فرقان کے نوے مسئلہ رالا تبارک اللذی والا دا سے نوے مسئلہ چلی وارین و مختنا رہی کانوان و موردی فقط کذبو یواز اعراض نہیں کنا بلکہ تقزیم کو زرد شراب شیدی تو عذاب نہ داغے شری اور پورے سہدا کو لم امباسی عقوبات دنیا کے عذاب آخرت کے عذاب سنگا عذاب راجی اولم یرا الی اللفظ کم امبت نافیا من کل زوج کریم دار تمائل تمثیل دے دا عذاب دنیاوی تمثیل آیا دی گوری نظم کتا چی سنگ زرغن کریم پائے کی ہر قسم بوٹی کریم ان فید دمن نو دیائے وچ کون آو سر تقدیر دے گن دیا پاگے سا عذاب راشی نو وچ شکن دغ سے با پدے خلق مذاب راجی کڑے تازہ تازہ خکاری کن وہ خدے بے تباہ کی دویم علم یراو کی دار ربط دیں کہ مخ کے اعراض ذکر کدا آیات منزلونا کانوان مورزین دا خدای دا آیات و ندی انکار کئی اولم یرو کے اشارت دے تجدی اعراض کی دا آیات عقلیو نہ ہوں نہ آیات منی نہ عقلیات منی وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ دا آیت ان فی ذلک لایا دا ہر واقع باخر کے ممراضی دل تم راغے یقیناً پدی کے دیکھ سو داسم کے توگورا سمر بوٹھی ری پکے پدی کے مقام خا دلیل دا توحید دین آیتن عجیب دلائل دی پکے انہیں دی اکثر دلے خلق کو نہیں مان لروں کی دا خلق بیام منینا دلیل شتا منینا اچھے نی منینو یقیناً رب تاریم خامخا زورور پا دشمنانو دے عذاب بور کئیم مہربان دے پا دوستانو عذاب نمے بچ کئیم بی صورت کے رتبہ مقصد جی کا پا دشمنانو عذاب اپا مومنانو باندے رحمت بچ کول ذکارے کسی سرولات پا لفظ راجے دلیل دے اکثر خلق منی نا اکثر چوئے باز منی کا دو ڈلے سے نہ اکثر چ نہ منی نہ لہو العزیز اچھے منی نار رحیم دبا رہے لاول واقع ہے موسیٰ علیہ السلام ذکر کری وہ لیا قوم سے ہلاک شو فرعونیان ابھی نزدی ہو کر نزدے زمانے خلقو خبر ازر ماستے رہی دا دریم سورت دے سورہ شعرا چپرے کے واقعات دا موسیٰ علیہ السلام پر تفسیر سر لگی اور شورو زے جدا رہے ابتدائی جدا رہے انتہائی جدا رہے دلتا ابتدا دے نہ کئی چکل آواز ور کر ابتا موسیٰ علیہ السلام تلہ سے قوم ظالمانوں پر چین آواز ور اللہ ور کر قوم ظالمان سوک دی قوم فرعون ولی غیزان دا کفر شرک نساتیم اللہ دے مکلف کا پریوان جتا نبی ظالم قوم پسی بزے غوی ربا یقیناً زیارگم چیدی با زمان تکذیبو کیم خوف میں دارے ولی ما تا پترہ جہاں خلق شرک کفر گئی زما مسئلہ خدائی مخالف دکھا دی بہن منی ہر کلے چی دی زما تکذیب کی نہ زما سینا ب تنگ شی خپا وشم اچھی سینا میں تنگ شی نہ زما جب بنخوزی نہ زک اولے گا یو پیغمبر اولے گا تو جبریل ہارون پسی اور دایو بل پسی متصد یو بل سے یکذبون ویزی قولنو ددے وجنا دے تعف المعلول علی اللت وی عطف السبب علی المسبب مسبب علی السبب جا تکذیبو کی زمان سینہ با تنگشی نوچی سینہ میں تنگشی نوزو خبر نشم کولے مال دیر غصہ چرائی چیزو بیا خبر نشم کولے زکا حرون علیہ السلام را سرا مرگرے کا چکل از نادا خبر ناجس شم چاگئے شروع کئی مرگرے درہم پکار رہے یو خدا سوال دے ربا بل ولہم علی ذنب فاقاف ان یقتلون ددے خلقو پمابا نی گناہ رہے ددے خلقو زو سب پوری گناہ گا رہے وہ سب پوری ولہم علی ذنب کہ وہ چرتان حدود سے برائشی خدا معاف کر رہے خود دیا خدا معاف کی گا ولہم علی ذنب ددی پما بانی گناشتا دین زیرے گم چما با قتل کی کلس تیبان خپش گروی نو موجودی رد کی دیر نو سو آئیو اگی شزم پا نبی رد کرے اتا اس تدا غلا سم علوم روار تالیبانی ہے جو نو سر زمون شرد ہے دا نو روس را گلی دا اس چکمال تا مشران دیتا دا ما نو روس را گلی پر مسئلہ کی منہ خط موجود دے خوش یار حسین کے فتح در کو ملا فیروز شاہ سرا اگلی کلی ہوتا تو چوائے سے موسیٰ علیہ السلام گناہ کھڑے دے قرآن کے ددے دا پار لفظ سرے دگنا لفظ دگنا سرے دایت نکلے اور طاقت کے ماں کتری کسو کی بورے اوسرا سر اور سرا لہو میں پکے نہیں نکلے اے کہ نکلے اور قرآن کشت چاہ لیا زمن دوں تحریر کرتے ہو جانو کرو دے دیام بچ گئی خیر دے خیر دے پدی ثابتی جو قرآن ویلی شرے گنانگار دے کم دے ویلی علیہ زمن علی کا لہم دے تو نشت پائے کہ لہم پائے خط کے خان ماں تو خدے کتاب مکھتا پروت ڈرو نا اندر کا اپنے چیلو آگا سے بد لگی ہے چیلی نہیں بڑی بد لگی یہ توحید نہ بیانے ہو پاغرت کئی وَلَهُمْ عَلَيْهَا ذَنْبٌ لَهُمْ ضمیر دی تراجے کا درے فرعونیان اس دو گناہگاریں ددی گناہگاریں اللہ کہ او خبر ہوا منگا اگر سر پہ مقامہ خبریں مکڑے تاسو چیلو ہو لی سب کلکشی اور بورے منہ کو مقام کو مرتبہ جی جس تاز مکھ کے مر گرم خا واقف یقتلون ز گنہگار ام ددی زے ارے گم چبام ماں ب قتل کی آئیں یقتلون تھا امالے بولے ددی نے ڈیر پیسے را کھولے حضور صاحب آج نہ وائم تھا کلی را گوان شتا رہے زمان چارا کھولے اغم شتا یو پکے مر دیں منگا پیسے پریخی ہے قال کلا اللہ سے اس نشتے اس نشتے ارے گما دخل کو بس گناہ گاری ہے زہ زہ بے آیات نہ زم پہ موجودات ہوں یقینا گستاس ہو تام مر گر تیاگ کی مستم نہ وقت کی خود ان کی ہوں تام مر گرے ہم میت دے امداد وقت دم سے سوئی جرتا لڑ سے فرون تا اور پیمگا رسول یوں منگ مانے ہر یو واحد دم انا رسولو رسولا ہے نہیں ہوئے جی استقلال معلوم شی انا مانے ان کل واحد منا ہر یو زم گا رسول رب العالمین یوں بولے گا زم سر پریک دبنی اسرائیل مسئلہ اور توکر گورا رب العالمین لدا غربوبیت مانا دا معاہدین پریک دا ظلم مگوا دس چالا کی شور اگڑا سرونا جی بچالا کالا لم نو رب کا فینا والی آیا منگ سا تربیت نہ کرے منگ کے توڑو کے بچے ہوئے سا گانے عادت تک ہوئی منگ سرو سے دے کہ توحید مسئلہ دے ہو کر رالیا کا زڑو ملان بسے ہوئے بے تا اگر تعریف نے اچھا نہیں چمک سر دلتا وہ سے دے حضر تزم پر اڑو لے شے تو اس منگ کا مسئلہ ایک ہے ایسا عرشے تو پمنگ کے دو مخ پلنے اسو کال تاغنے چلتے اسو کال انتر پارشے تو کوئی زمان شاگر دے حضم گا ڈوڑا ہے جو خوڑا دی بیاتلے والے وی تاتیاد دی لفالا گردانی سے ہو وہ دیکھا آگا کار سا چکڑے دیو پھرونم شرمی گی دانشی ویلے کہ تا سڑے قتل کرو نو تر دیر غد گنانگار وی نا فالتا فالتا کلتی فالتا وانتا من الکافرین تبا اس دا من کرو نا تبا اس نمانے خو کار خود کرو کنا تا دے ملک نولے من شڑ لے تادت تا زمان سڑے ہو جلو یانتا من الکافرین دا مانا تا خو مکی زمان دا کافرانو دا ڈلے نوے وہ سنگ بد دن توڑے دیں دامانم کے پاؤ گور ادا کارو نے شروع کرنا تو سرا لے منگ تم سلے کے مطالع سلام جواب گئی لف نشر غیر مرتب سر جواب داتے چاہیے روس تو خبر دو کڑے سے کار دے کڑو کڑے دو کڑے دو آؤ ٹھیک تھا کڑے میں ہوگا کھڑو ما پاؤ کے وان من الظالین زوم دنا خبر نہ چرے با پسک مری ما سپتا ہو چرے با پسک مر کی ما تیس پتا نہ ہو چرے مفسرین دے کہ زلال معنی کری دی دیوی دا تاویل دے تاویل نے دا معنی دی زلال معنی دا تمام سورہ فاتحہ کی کری کا یو معنی دا قرآن کے سر خدا میں در تیلو خبر آت ساتے ہیں تفسیر کم تبھی ویلو کہ نبی تا زلال فی الدین ویل نرے گورے دانا جائز دے دا دین گمراب اور تنو ہے رہ داد نہیں سب بنے شفا قاضی عیاض کی لکھی پگ نوی صفات بین جلد دائے لکھلے بکر مسلد عصمت کی لکھے کر یو مانا لکھے قول فعال تو آئے زمانے میں الضالین اے من المقتین الفائلین شین بغیر قصد ما دا کار پدا سے خطائے کرو بے ارادے میں کرو بے تصوالی جو کار دے ارادی ان کی خطاشوں دویم دے قال الازہری مانا ہو من الناسین من الناسین آو امزا دیئے رو ان کو نام ابو بیر امدا سے ہوئی تفسیر قرطبی لکھی یو مانا من الضالین علی النبوۃ لم یاتین ان اللہ فی شیء فلیس علیہ فیما فعلتو فی تلک الحالت توبیخ صاف نکلی تفسیر قرطبی پنجنوی صفا دیار لس جل ذو باو کے دنبوت نہ خبر نو ما تر خدای ر طرف تو کم نو راغلے چدا وجل جائز دیو کنا جائز دی پما بانے پدا سے کار کی توبیخ نشتا قتل خطائی دوان القتل قطان وفی وقت لم ینکو فی شر لا ینافی النبوة تفسیر قرطبی ہوئی خطائی قتل لے پدا سے وقت کرے زنگ کی پشریت کی نشتا نداد نبوت سر سے منافات ہونے لری سدار دا پیغمبر منافاتی یو سرشپت سرویخ کے موئی شفاد قاضی یاس 146 کے واما خبر موسیٰ ما قتیل الذی وکذو درے پبارے کی لکھنی قال قتادہ ولم یتعمد قتلہ فعلا حاضر لاما سیت فی ذالک قتادہ ویلی قصد قتل خونے نے شئے کہنا نو گناہ بکر سیشی را رہے بلا قصد سیس کی گناہ خونے ابن زید نہ نقل کریں مفسرین انا من الظالین من الجاہلین بین الوقت زد تبلغ القتل بعض سڑے ہوئی جی گورا من الجاہلین لکھ رہے من الجاہلین حالانکہ جاہلین اور پسیر ٹکے ہوئے الجاہلین بین الوقت زد تبلغ القتل نا خبروں پرے بانے چھے پسوک بدے بانے پسوک بدے امری دا مانا دا ظالین حدیث مانا بھی کرے راہ راست سے بٹکا ہوا تھا راہ راست سے بٹکا ہوا تھا زدنے غلارے نہ اڑے دلیوں میں زدائے لکھلوں نے ستائل بے کا نرسائل مسائل کیوں لکھل کہ بہت بڑا گناہ کیا تھا بہت بڑا منکل زد پڑے لکھل بانے خفگان کو کہ دونوں تیز قلم چلے لکا تعبیرات دے غلط دیا تعبیرات غلط پکی گناہ شن کلے جی خیر دے گناہ صغیرہ ہو کی کر اکلے ہی کبیرہ ہو کی کر لیکن بہت بڑا کم کبیر ہے بہت بڑا بڑا ہو غلط گناہ شکن دا بہت پکی سے شہر دیر غلط گناہ دیر غلط کو کبھر گیا غلط کو گناہ کبیرہ شن دا بہت پکی سے شہر دا جی تعبیرات تعبیری غلطی بعد علماء پر کس طرح اگی وہی منگا منو کہ مودودی صاحب تعبیری غلطی کھڑی دی نہ دعوی خیر شاگردان کرے کہنا چی منگ کر پی جنگ نہ کری جدا تعبیری غلطی دی کہنا وائے وے مانے چی دقا یو مقدمہ منی ناخوا بار پسی نور منگا مناو دو دی دانا منی بہت بڑا گناہ کیا تو دا انصاف دے ظلم دے رہا اوت ہی ماں کرو سیکھ رہا ففر ارت میں کم لما خف تو گہ زستا سنو تخت دم کل چستا سنو یار دم چاسبہ میں قتل نو بخما ترب دما حکمن پویا راکڑا وے گر ظلم ظلم پیغمبران ٹھیک دے چی ماں کڑی رہ کن تو خدا اس نبی کرے تال راگل خاد آپ چوائے چتو ارو کے لکھویں ادل تک دم گڑوڑا پڑے اگر زمگ احسان نہ مانے اور پنگ بانی رجو نہ کہ تاغے اور وطل کا نعمت ان تمنہا لیا ان عبت بنی اسرائیل طالب سے دیکھی پنج توجیحات کی خپنز یو دا استفان تقریری تل کا نعمت ان تادا پالن مالنا نعمت دستا پما بانی چتے پما بانی اس بادی منم جنا بت بنی اسرائیل و ترکتنی تامران جو کرو بنی اسرائیل نہ زد پر خودن ازاد منم ستایتا دیتے اقرار ہوئے استاد منم آغنور چنو اغیب ڈوڑے موڑے روڑے تاو پہ وزیپے مغوختے وال بارے موزد دینے موالے منم تان چینو منم کن پلان کے کتاب دے راتا ویلو پلان کے دے ویلو دویم دارے چیدا استفام انکاری اتل کا نعمت ان تمنا لے گا آیا دا سے احسان دے چھتے پا مابان اس بادے اور حال دار تقدیر و تنتا جنایت کا نہ بت بنی اسرائیل اور جنایت دخ پلیر دے چھ بنی اسرائیل دے مرین کروں پما تدا احسان کے زما قوم دے مرین کری دی قوم دے چاچے مرین شکن دا خدا کا توہین دریم دارا چھ تل کا نعمت تم تمنا لیا دریم ہم دیتے نیز دے خبر سرنگے تو احسان کہ پما بانے دا تربیت حالدار چتا مران جو کرو زما دا قوم نام ومنو ہی نا قوم زل دا قوم احانت چو شقا زلی لی گا مخنی کی داو چھ تن سا جنایت تک ان عبد تک دیکھ آلہ حضمت زبکے سلورم دارے سرنگے تو احسان کہ پما بانے ان ابت قومی و ظلم تعلیم فربیتنی داس احسان دیتے پما بانے کا تاپ عمران جو کہ عمر نکار بھرے اغست بنی اسرائیل نہ ظلم بھرے کا ہو داخ تا پائی بانے ظلم کرے رہے نہ دائے ظلم دو جناغی زب پسندت کے واچولم نہ تاکور ترالم نہ تا زما تربیتوں کو ظلم دے نہ کولے خود زب اخپل کور کے رہے گا ابت بنی اسرائیل ظلم تعلیم لو لم تظلم لکنتم مربیان فی بیتی دا خستار ظلم نتیجے سے زتا کر لوے شہم کا پینزم دارے دانے مت تے چھتے پا ما بانے اس بارے دانے مت خستان نے نعمت دے تے پا ما بانے سنگ اس بارے بلکہ آپ بتا بنی اسرائیل تا خدمتونا غسل دا بنی اسرائیلو نا نائبم خورا لنطابم خورا ما بم خورا دا مانا فاکلتا نو اکلتو لیسا زینامو دا خو بنی اسرائیلو بتا سلکارو بار کاؤ تا تنمی خبر غلامان یو کرو نائی گٹل نا گٹل تام خورا لنے مام خورا لنے ستا پما سحسان چونو بوزی پر ہوڑا نا سبا ما خورا سبا تا کورتا ہوڑا اس پما احسان کہے ماما نہیں جاتی تو یہ زمون شاگرد ہے اب تو زمون پر ڈھوڑو لے شے داخو ہے زمون چنو برا وڑا سب تا کورتا وڑا سب تا کھوڑے لے زمون کھوڑے لے قال فرعون وما رب العالمین راجی دا زلال مانو کی دغم چکم شیخ ویلو آگا ماں مندلے وہ جر کا دوال نن کے انتا دل تما تفسیر کہنے نے مندلے فرعون اور طرح سجی رب العالمین سے ہوئے رب العالمین توائے کنا رب دا مخلوقات دا بد سوکھ دے سر اگر رب دا آسمان دزم کے اور دمین کا تاسو یقین گوائن او من ہے کیا ان کو تم موقع نے نفام ہی نو گئے اگر چا پیرا خلق ہوتا ہے آیا اغوا کرنے کے تحت داست ہوئی دار دیر نفرت طریقہ رہا خبر بس سر کہہ دے وہ چا پیرا گوری بل خان بٹ تبھی اغوا کرنے کے سوئی سوئی داوئی کرنے سے رب تاسو رب تاسو دا لارانو مکانو دے چتہ پکیوئے نو فیرون میں یقیناً دا رسول چتہ اس طرح لے گلے شوئے لے ونے رے تو گورا مالے رب جوڑ کوئی تاؤس ترا لے گلے شیری ماں تو ہن نے تاؤس تو برا لے گلی شی پپل دد پزان غوت رب دم گا رب دم مشرق و دم مغرب و دم یان دے کتا سوا کل لرائم بات اصل کی پہ مضاف ان لے کو مضاف کے نو رب منی لیکن رب العالمین دا کم آکم تا عالم یا عالم مصر تا نوی عالم دے سولی دنیا تا ہوئی تو صرف وہ مصر کی بات چاہے مارا تو سنگ ربوبیت دارے کے وسش کوئی کتاؤ نہیں ہوئی لاہم غیری لائف دبن لگے زمان سیوا ہم زبتا واچوں ابد کر تم نے جیلیان ہونا جیل تو بلوا چوں وہ جیل مان اس لیے ارے معاہد وائر جیل نہیں ارے اغزان الہ کرو کنا دخل کو پکی تیر شو خل کو تیرے ماتم سیجے لگاوے پخپل بہم نورو تا سیجے لگو لے پیران مشرکان نہیں جاسے کنا مریدان اغا تا سیجے لگئی اغا قبر تا سیجے لگئی دوے خوا اگر کما تال راوڑی او شیخ کارام امبر تمہا جلتا چھے اگر روڑا کتے در رشتی نو نام وی غزولام تانو نگاش دہاو کارام لا سرائی سن تکشین و نپارد کتن کو مجزات پیش کر دے داستن کارو شوئے او ایر فیران سرداران تچاپے رد دناستو اسمبلی ہو دو یقیناً دا خو خامخا جادوگر دے ماہر دے کوشش کئی غاری سے تاسو باسی تاسو دزمکنا بجادو خبل تاسو ماتسو کمرا کوئے تو کم دستا سو گورا غرض والا بدل کوئی دے ملک منگنا علی ہاں دے حکومت علی دیوے چل بداؤ کو جو محلت ورک دل رہا اور لرہیم اولے گا پخارنوں کی را جمت ان کی را بولی تا تا ہر سحار علیم لوی جا دوگر مائر برطرہ ہو جی گئے ملک ہوڑی رو جمع شو جا دوگر نیٹی دروازے مقرر تا ہم چاہیو مزینہ و سورہ دعا کے تیر شو اعلان شو خلق و تاچ حلن تو مجتمعن تاسب امرا جمع کے گئے ہم طلب دے مراد کے امر دے اڈھرو شو چو خلق و را جمع شے ولی دے پار جنگ بتا بیداری دے جادوگر کو کدی غالب شو دیش دو یغمن ہر کلا سائران رالن رو رسے دو مناظرے لے چراو جی کا لاول دسر خبر ہوگی تام گراؤس یوں سے پیسے درخت تب سو کا نا فرآن تیار زم با جری کم کا غالب شو اگر آو آو یقیناً تاسب موقع ربین نم یہ نزدے بکر شماتا قال لهم موسیٰ دل تبی آگا اختصار ہو قال لهم موسیٰ علیہ بعد قولہم دید قول نرستو موسیٰ علیہ السلام دیتا ہے او غرضہ ہیں سچے غرضہ ہے دیو غرضہ ہو لے رسائم ساگانی اویو ایل قسم دے پہ زد دفران چم بقام خاص زورا ولیوم اگر دور کی دا شرک ہو دفران پہ زد بے قسم کو قسم بغیر اللہ موسیٰ ہم ساو ورزولا ناگا غر تیر کر دی جس درو جو کرو او ورزولی شو سارا ساجدی نویا مننا برب العالمین رب دا موسیٰ اور آرون علیہ السلام دو ویا ایتا سپر ایمان رو مخیر زمان دی جازتنا یقیناً دیستا سو ہم مشر دے چتا اس سے جادو پودے لے پوچھتا دے تو اللہ خام خاتا اس تب معلوم کیا اس زب اپرے کم لاسونا پیستا سو عدل بدل پانسی بکم تاسو سول اللہ اغیوت لا زیر لا زیر لنا نشت پروازم زوار زیرو پرواز ہوئی زوار زیرو ضرر تم ہوئی ضرر اس پر ہوں نشتہ منہ خوف پر رب تو اور گرد تو ہم مڑ کے نہ خدا تب اور سوکا منگا کو میں ساتھ جی بخانا بکئی منگ ترب زمون دا گناہون زمون ولی ان کو نا ول المومنین لے ان کو نا ددے جن ششو منگا اول دمو مینان نہ پدے وقت یا اول دمو مینان استاد قوم نا وہ گبتیان کا تا پقوم کے اول مومنان ہوں گا شو میں سچ رب گناہ نہ معاف کی وہ اکرم گم صلی اللہ علیہ وسلم تا چپو زبان نگان زمان رشتے انکم متبون یقینن تاسب اسے پا دردل کے ریشیم یا ساتا فرون با دردی در بسے جی خلالن اولے گا فرون پا قارون کی راج جمعتون کی دل اختر ہم قارون تیز جواب کو ٹول فوجیوں را جمع شے خدا ٹول را جا رکی کے ہلاک کی گئے دو بواسطہ تھا انہا ولائے لشرجمت قلیلون دائی دو متکبر سڑی خبر ہے دیکھو آئی سٹنگ دے پہ یرا ٹول خلقو تیز را جمع شے اور دیکھو آئی مانا داخل لگ کسان دے لگ دینا ختم اور پسی لگ بوزہ کھا یقیناً دارے جماعت لگ شرزمائی طائفہ لگا ڈالا یقیناً دی مونگ لرا خامخا کو سکیم وَإِنَّا لَجَمِعٌ حَاضِرٌ یقیناً مونگا جماعت یو جمی جماعت یا یقیناً مونگا ٹول چو حاضرون او خیارانیوں یا ٹول چو حاضرون او اصلو والیوں حاضر سرے او خیار عادتن الحضر مونگا دیر پہ احتیاط جنتے رہو حاضر تام و صلاتہ ہوئی چو اصلے و سر پورے مون سر جنگی سامان دیر دے داوی لگ خلق دی دا مجاہدین روسے مزے کو سکڑے ما سر کو دیر مواد دی دیر مادیات کی راستہ نو روسیان تیرا اس تل وے ہو جڑ تو لے تباہ کرو گا اس مون سر ہوگا ہو کہ او اس تل مون دی لنا دباغون نا چنو نا دخزانو نا اد زینو کریم عزت منوا عزت والوں مقام چی کریم عزت مانا فائدے پہ کڑی ددے نمراوی استل مان بیا تو واپس نہیں چیت لے کزالک مانا خبرم دغ رنگے دا واقعی دا سیا ورکرم گا دغ نعمتو نا بنی اسرائیل ہوتا ہم رس زمانہ داؤد علیہ السلام کے روان شدی پائے پس مشرقین پوخ دا سبا پوخ دا نور ختلوم نور چراغ کو دی روان ہر کلا چیو بلولی دا دوار ڈلوم دیور پس تیس لل دی سر سور لے دی ہر قسم سامان اور اسے دا اگی دیولی دا دی اگی ولی دل اویل اصحابو دا موسیٰ علیہ السلام انا لمدرکون یقیناً مگا خام خلان دیکھ رہے شون منہ کو مدرک شو لان دی شدہ بسی چل کی گیا انا لمدرکون اغوت کلا چرے نشے لان دے کے رے یقیناً زما مدد کے رب زمارے خی بما تلار دا نجات سہدین دا بچاؤ لار برا تخی میں یہ ربی فرق ہی کا نا گو سورہ توبہ کی تیر شو سروے خیات کر توبہ یو صحابی دے زمون دیو نبی سر روان نے ثانی اسنے نے زما فی الغار اذ یقول لصاحب لا تحزن ان اللہ معنا اگر یو تن دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معنا جمع میں لی در تگر اصحاب دیو موسیٰ علیہ السلام وی معیام در یہ مطلب دانے چیزا تول اصحاب موسیٰ دارت ابو بکر مرتبے تنشور سے دے دو شان دے ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر زان سر یوز اشماری اور موسیٰ علیہ السلام دا مرگری زان سر یوز اشماری وہی اکرم گا موسیٰ تجو اپام تاقبل سر دریام وی وفان فلق وچوت سوارا ٹکڑا پشانت تا قرلوئیم توڑی جبنتا رانج دے اکرم گا دغل تنور دغل لارو کے انور رانج دے شوال بچ کرم گا موسیٰ علیہ السلام واسدا مرگری اٹول بیا کر کرم گا نور لرام یقیناً پدے کشتا خام خائے برد دو مقرد قوم چالا کی نے برد بنی نو اکثر دلے خلق و نامومنان تیرسی خلق یا اکثر ماندار نبی اکثر دلے موجود ہونا منون کی دلے یقیناً سار اب دے زور اور بدشمنانوں مہربان بدوستانوں وصل علیہم نبا ابراہیم دو مواقع دارت ابراہیم طریقہ دا نور انبیاء نے جدا رہا رد دے دے شرک داغل قوم انکار دیا دائی بانے عذاب دا دنیا قرآن نے ذکر کرے عذاب اخروی سر ذکر کئی تخویف اخروی بیان کری بانے خبر دا ابراہیم علیہ السلام عظیم و شان خبر رہیم کل جویلو پلار و قوم تو ما تعبدون ما تعبدون کی خبر صرف موسیٰ علیہ السلام سر کھڑے وا زکا گوی انما یا ربی حضرت یارون زکا نے یاد کرے وہ دی ازان سر یاد نہ کرن خبر دی کرے وا دا ما تعبدون دا مانا چھے ما دا ماہیت دا پارجی دا منطقیان مارے دا دا قرآن مارے ما مانا پسو جبانے تاسو بندگی کوئیں جی کے سو سب سر بندگی اغیوی وصف مصف نے نکو اسلام دی بزم بندگی کو منگا در شکلونو سر سور شکلونو دی سر بزرگانو دی یو منگا دیلا میں شر پر آ کسی نہ مینج ورن نزل لما نے تو لرواز منگا دیتا ناس اغوت گورز زدن صفات تا پوسم کنا ساس بندگی کوئیں آیا آوری دی ساس و خبری چکلو ترامدت چوائیں آیا فیض در کولی شی آزر دے تر معبود صفات ہوئی کہ اوری مالک دن فی ضرری دی ہوئی نا دینا نیو خبر باریکات ہوانے نا پوئی بو ہو بلکہ من دنیم گا مشران فرشدہ دار ہنگی کارے کاؤں دانوی چاو اوری علیکا اوری نن آغی دانوی چاو اوری اوری بیا نوری لیکن زمون مشران ادا سکو نمونگیم کو اگو تے فرائتو ما کنتم تابدون آنتم خبر شے آکسان چے تاسو لبندگی کوئے استاسو مشران مختنیم دا چول مابودانا دول لی زمان دشمن آنیم ما سواد رب العالمین نام دیکھ سوال داؤ کہ بوتان سے رسل دشمنی دے پینما دولی دی سے رسل دشمنی دے داغی جواب دار انہم عدولی ان عبد تو ہم بس داشتر تو سر کی رہے یقیناً دا بزما دشمنان اگر زی کما دری بندگی اکڑان ان عبد تو ہم سر مقدر دیں دا وزما دشمنان شی کل کما دری بندگی ہو گرام ولے سورہ قاف کے دے خبر تے اشارہ ہوگا چا پا دنیا کے دا غیر اللہ بندگی کرے دا قیامت کے بے دشمنی شپکم آیات تے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً فَإِنَّمَا دُولِّي إِنْ عَبَدْتُهُمْ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ استثناء منقطع لیکن رب العالمین چرے غزمات دشمن نرے داغ بندگی چکے ہیں دوستان بڑے اثر جاتی کی الذی خلقنی دا درب پر ربوبیت بانی دارت ابراہیم پر تقریر کے دلائل دی خان اللہ صفات ذکر کری نمارفت دبارہ اللہ غزات تیزے پیدا کریں فوائی ناغما تلار مقیم، عام ہدایت دے تو دنیا اور آخرت لاب آزاد تے جمال خوراک عمرہ کئی نمال اس کا کمرہ کئی روڑے چی افاغر آ کئی روٹی مکان ہوں گا اور روٹی مکان ہو یو تو منی ہو اس کی نا خدا اور کئی جواب ماں مکیوں کو حضرت ارون و تنلی ویری چیل مدرکون خوشی چاور تیری دعوے جواب کسان یاد ہی کیا بل کلے سے بیمار شمنا اللہ مال شفا را گئی دتو لو مرجون بیمار تو شفا یا اللہ رے کلے سے آغازات تے ماں مڑکئی باون ماں بجون دے گئی ہوں آغازات تے ز تمل رم چما تو بخن کی زمانہ خطا نو د قیامت پر زبان نے دا خدای صفات سمانیہ ذکر کر دا تے صفات کی پدی خدای پی جندری کی خالق دے ہادی دے تام اسکار چی دے تو تربیت ہوئی خلق نہ رسو تربیت ہی کرنا عوارض ہم کرے ذکر کی مرض تو عوارض ہونا دے مر چرے دکٹ عوارض ہونا دے اور پسی حیات دے لے شیرے حیات کے مغفرت دا خطایا داغے نو چت شیرے گورا خطیت یہ سو ہوئے خطیت دی حضرت ابراہیم سے گناہ کرے نہ دے تو تعبد ہوئی امید میں دارے سے بخانا بکئی ماں تل زمانہ تقسیرات اوپر جزامہ نے کری تقسیرات میں کھڑی نہ تعلیق مانے حملی ان کو ان تختا تو فاطمہ یا پھر علی خطیت دویم بازی دا خطیت دیا کا خلاف نفضل دا ہوئی امام شیرانی ہوئی دا ٹکے چوئے دا مرض تو نہ پدے خیال لا چو او خدا نے چلو کو تو مرض نسبت نظام تو ذر ہوئے جائیں پھر علی خطیت یوم الدین دے تو یہ حسنات لبران سیات المقربین دریم خطیہ نہ مراد اگر تولیے ہوئے یا دریکڑے اور آئی اگر تکذبات ہوئے لیے نہ درشا کا سوکی خطا نہ میل مانر آ گئی نہ درشا یار بارو وقت ماتا حبری حکمن حکم سے داسے علم چھپائے فیصلی کی علم د فیصلوں اما پیوس کے د کامل انہیں قانون سران اور آ کے مالرا ذکر نیک پروسنوں خلقوں کی او گرد ماں میں ورثت جنت النعیم دا حقدار ہو دا جنت النعیم نام واغفر لعبیدہ انہ کان من الضالین واغفر چرے کا نا عبداللہ ابن عباس سے تمانا کرے گا باسی امن نہ لہے بے توبہ یستحق بہا المغفرہ دا توبی توفیق ورکی چوی بخینو دے گمرارین ما مشرمندک اے پرز دا دوبارہ جون ما نے کلا پلار نمی عذاب ورکینو زبو شرمی گم اگر دا سورا دا فیدہ بنور کی مال او زامنی چاہتا ہم ما سوارا چانا چراشی خدای تا فضل سالم اطلع خدای تا پیشی بقلب سلیم پیشی پا آخرت کے یا اطلع مانے چا خدای تا توجہ کرے پا دنیا پدا سے زمانے سلیم چاگا روغ موٹو دا شرک نام شرک نروغ سلیم یری دلی تم ہوئی چیچی چلی شی کنا بیارا پی گی دا سے ذرا سلیم ان چاہ یری کی دخد نام داغ مال و زامن فیدہ مندی دنور چاہ مال و زامن فیدہ نوار کریم بے پکور ذکر کر اشارہ ہو کرفلا آرتا اے پلا رات تاثر مال شتر مالدار طالب حکومت دا نمروز نہ لسم ایسر عظیم یہ کر مال دا مال فیدہ نوار کر اے پلا رزت تازیے ماں زاگر چے نبی ماں خطالہ فیدہ نشم در کو لیم مشرک دو پیدا نہیں کیا. دا دعاگان خدای قبول کری خدا ذکر نشتا. حدیث کے راجی چھ روز قیامتی ابراہیم علیہ السلام بپلار تو گوری نو اللہ تب یا اللہ تاما سر وعدہ کرے ویسے تو شرمندہ کہ ایو خزین کم شرمندگی ددی نزیات تر چھ دماغ پلار بان نزاب دے زو تگورم ناگاب اور تو خدای ویسے تو گورا چور تو گوری کنا ناگن بیو بد شکل زناور جوشی ہے بزیخن متلطخن حدیث کے راجی زیخی اور زناور دے تو کو گونتا متلطخ بھی ہو ککڑ بھی پپلی تو کی دے بوئی جی آخ بہرا میں پلار نہ لے رک دیشی بس شرمندہ کہنا بس شکا نزدے بشی جنت متقیان لڑان اور کار بشی جانم سرکشان و تام اب تک مشرکان سر سوال جواب دی ذکر کئی او بے رشی دے مشرکان ہوتا ہے نما کن تم تابدون من دون اللہ سشوا کسان چتا سی بندگی کو لخ دینا سیوا آیا ستاسو مدد کو لشی و ینتصرون یا بدل اغسیشی سشو ستاسو معبودان وکبکبو فیہا ہم والغاؤنا وجنود ابلیس اجمعون پر مخبا غرض لشی دی پاغے کے اور دریا کا نور گمران اور لخر ابلیس ٹول غاؤں دے کے سوک دی اگر پیران مشرکان چی دیے گمراہ کروں دی بم پکی پڑ مخ پراتی یا مشرکان میں پیران میں پراتی اور جنود ابلیس بم اور سر چل تک ورل نالتے جنگ شورو وائے ودی پائے کہ بھائی برسر جگڑ ہی گئی تو وہ ادھر تابیدار موریدان فاللہ ان کنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین قسم پاللہ یقیناً منگو پا گمراہ اخکارکیم چتا سنگا برابر گن لے در رب العالمین سران برابری پس کیوا اور بعض صفات کے حقوق کے خدا ما سے ناظر ہوں گا تاسم گن لے اللہ مشکل کشان ہوں گا تاسو گن لے اللہ تسیجو لائق ہوں گا تاس تسیجے لگو لے دیر گمراہ ہوں ان یوں گمراہ کری ہوں گا مگر مجرمان و خلقو ہوں مراد تدا نے اللہ ان تم تاسو گمراہ کری ہے مجرمان نشت منگلہ سوک سفارشان سا دوست رے مہربان ہمی ماں کا دوست ہوئی تو پتا تکلیف راشی نہ پاو گرمی راشی جوش راشی پہ چورے زبا پہ مر گریبان تکلیف دے تے تو مہربان دوست ہوئی فسرمان دے زمگا دوبارہ تلوے دنیا تنگل مومنان نویم ان فی ذلک لایوما کان اکثر مومنین و ان ربک لہو العزیز الرحیم اور بیان دے ابراہیم علیہ السلام کے میں برت کریں پاکثر خلق منی نا کذبت قوم نوح اس دنور پنزو پیغمبران تفصیل پہ اور طریقہ باندھ رہا پنج پیغمبران جو پنجو خبریں کڑی ہر یو پنج پنجو لیا پنج پنجو کی چل لے گا اور خلق من لینا نا خدا عذاب راں لے گلے پم کذبین اور دوستان بچکڑی کا نا تکذیب کرو قوم دن علیہ السلام دا پیغمبران جمع والے ہوئے بے اور رسول تکذیب دا ٹولوی کا نا یو مسئلہ کلا چی دیتا ہوئے ددی رو پتی صورت کے شروع راضی کا نا بمانے خیر خواہ دا مانا کو فائدہ بدل کی دار تلوت پذائی کے اغور تو نوح علیہ السلام الا تتقون آئزان والے دا شرک نہ بچکائیں یقیناً زستاسو فیدی لرا رسولم یم دخلے پیغام میرا اوڑے لے امین امانت دارم یم خیانت نکوم فتقوا اللہ دخلینو یرے گئے پتوحین واتیونیو زماتا بیداری کوئیں اور زنوارم تا سنا پری بیان من حس اجر ندہ اجر زمان مگر رب العالمین سر ریم دا دادی ویلی ہر یو نبی دائے دی بیائے ہوئے فتق اللہ واتیون دوبارہ ہو لے ہوئے یا خود تاکید دے یا مخ کے تقواد توحید وا دارو سے تقواد احکام ہو اور نبی گورے دو مسئلے پیش کری کنا فتق اللہ مانے شرک نظام ساتھ ہیں دے تو توحید ہوئی واتیون تابداری زمان قویتے تیبتباع سنت ہوئی ہر نبی دادوا مسئلے پیش کری توحید و سنت جماعت توحید و سنت خدا انبیاء و جماعت تے تھا اور ذرا مسئلہ دا سننے میں جماعتوں نے خونی چی جوڑی انا دا جماعت رانی کی جب تک قالو دی ورطویں آیا ہوں گا ایمان روڑو پتا ہوں ہاں دار استا تابداری کڑے رسپکو خلقوں ارزل دی مانے سو رزیل خلق دی غریبان ارزل و تری پرے بنا بانے وے یو جدی تا پزر کے منلے نے آسے پخلے ہوئی داخو رزیلان دی تے اخو منلے نے کنا قالو ما علمی بما کانی عملون اگو تزر جوابو کو سیلم دے زمان پا حقیقت دائمانی چلی سا عمل کئی نیشتے زمان علم ددی پا حقیقت بانی ظالم نے ندے ددی صاحب دا حقیقت دا باطن مگر در افسر دے کہ تاسف ہوئے گئے تاسو ہے دی پزل کے مومنان ندی دزل خبردار کو خدے دے زمان پا ظاہر کے چگورم نے مومنان زنیم شڑوں کے نے مومنان زنیم مگر یرا اور کہ ان کے اخکار ہیں مالداری کی غریبی دیور تو ایک امانا نشویانو شیبر مرجو مینو نا پکانو برے ویلو کنزل خودی اور تشپار اس کو لکھا خود کانو اشتر پاتی اگر ربا یقیناً دے قوم زمان تکذیب کرے رہے ہیں فافتح من فیصلہ ہوگا پمین زمان دری کے فیصلہ اور بچ کماؤ زمان مرگری مومنان من بیانیہ رہا بس بچ کو منگا دے اور دادا مر گری پکیشتہ ڈکا کے ڈکا دانے چھے سڑی پکی ڈیرو نور حیوانات وغیرہ پکی گنو کن یا غر کو منگا دادا نروسو دے چھے کشتہ کم سور کن نورم غر کڑل باقی لرا ان فی ذالک اللہ آیا وما کانا اکثر مومنین وین ربک لہو العزیز الرحیم کذبت عاد المرسلین سلورم واقعہ دادیان ہم لگی دلو در رسولانو تکذیب کرو ویلو آگی تخیر خواہ حود علیہ السلام الا تتقون شرک نظان نہ بچ پائے یقین انزستا سفید الہ رسول امانت دار رسول فتق اللہ رخدین ہم یرے گئے پتوحید واتیونی زمان سنت تابداری کوئیم دستا سنی سجر نوارم اجر میرا افسر رہیم اندہ خبر دم اکرے ہر یو دعوت دے توحید و سنت تا اعلان دے چھے سو غوارو نا دا نا گورے سو غوارو نا غواری چھے نور خلق ہاں رد کئی اس داغی پا بس کارو دنیا پرستی آدیان سو دنیا پرست خلق دنیا پرست ہے سر سر ظالمانو نوڑے رہا اتبنونا بکل لیری عنایتن تابسون ریخ ہوئے لکھی یا چوک تک چوک سے کمزئی ہر چوک کے دی سے منارے جوڑو لے نخلے جوڑو لے اب ظلم دا تمائے دا مراد دی چاہی ورتا یو خود دا نصب تسپک قتل بل دری اور ظلم دا مطلب چھ دے پزرکے نے من لے پخلے ہوئی دا خوار ظلم دی اگر دائی جواب ور کرے ریہ مان چوک یو مان دا ریہ وے لکھی گو چھتے ڈے رہتا ہوں ہارے ڈے رہ بانے تاسو سنخے جوڑا ہوئے تا بسونا بس کار کا ہوئے ڈے رکھو بانی منارے جوڑے کڑے بس دا زمگا نشانات دی ہوئے دا مینار پاکستان دے ہوئے وہ کرون روپے پہ خرچ کی جوڑا ہے تاسو مسانے آنور بنگلے مسانے بخاری کل بنا انفو مسنا جمع مسانے ہر آباد ہے تو مسانے ہوئی لعلکم تخلدونا پری امید جتا سبانے شہم دال لکم دائی دا طرف نہ تب تخذون مسانے رائے جینا انکم تخلدون امید امدار چاہ میں شب ہے یا لعلہ بمانے کاننا کاننکم تخلدون یو کو گورا بس کارون ہم شروع کری اب بات ہے اب بس کہ بلدانے چکل تاسو نیول کو نیول کو ظالمان کرے چتا سو کنی سین ظلم نہ پکائے جب بارے دیر ظالمان خدا نے یارو کہ فتق اللہ ظلم نظان اتاتا ہے زما تعمیداری کا ہے اور تذکیر بے نام والا اور کئی فرد تذکیر تخویف نہ تذکیر بے نام اور تخویف یارو کہ آزاد نہ مت دکم چزیاتی کڑی تاسلا سیزنا چتا سہ پتہ کپوئے گئے سیم دار سرا کرے لیں جاتی کڑی تاسل ڈنگر ہو دامن ہو بابونا ہو چینی امت دکھو من جاتی کڑی خماندار شوئے ہو گرے سے ارے گم پتا سو دازا دروز لوئین تخویف ہم ستا دیور تے برا بردہ پمون کتم تواس دیا و کنے دوائے زینونا مونتے اس فیدن را کئیم تاپ آزبانی زمگا سو ان ہاذا الا خلق الاولین وما نحن بمعذبین درید بمانی ہاذا مان داتے چھو ہے چھ عذاب بدروانی راشی دا عذابون نہیں دا چھ چرت گلے ہوئے گی چرت زلزلے راشی چرت بم خلاص شی دا ہوئی دا خدا عذاب ننے ندی دا مگر عادات تی دا مخکنو خلقوں نیو منگا زابرا کڑی شی امداد خدا عذاب ننے دا بخارا سدا سی کی گی ہوئی تو خدا عذاب نہیں گرنی ان ہاذا الا خلق الاولین بیمان دارا ہاذا مانے اللذی نحن علی دا منگ چھ بکم مسلک مانے روانیو دا نرے مگر طریقے دا مشرانو دی منگ دائی پاکی دا روانیو نشت منگ مانے عذاب دی دا تکذیب کرنا لاکم کرلن فی ذالک اللہ وما کان اکثر مومنین وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ پنجم واقعہ تکذیب کرو سمجھان ہم دا مرسلین کل چی دائی خیر خواہ عیسیٰ علیہ السلام علیہ زان شرک نے بچکا ہے زستاس و رسول امین فتق اللہ آتیون وما سلکم علیہ من اجرین ان اجر اللہ رب العالمین اتت رکونا فی ما ہاہونا آمینین دین تزہیز پر دنیا پیش گئی ولی داخلکم دیر سرمایہ دارو دیر مالدار خلق دو آیا پرے بخو دیش ہیں پاغ زینو کے چدل تکیری پامن فی ما من حاغ سیزونا آونا چدل تری پرستا سکلو کیری پر ایک بتا سو پامن پرے خو دیش ہیں فی جناتن بدل در مانا فی ما پا باغنوں کے پا چنوں کے پا فسنوں کے پا کجوروں کے طلحہ عظیمن جدائے غنچکو ندی تازہ تازہ نرم نرم دا سے پاکشوی کنا چیلا اللہ کہہ اور تکن دا پروزی یہ تحظیم ہوئے کنا تاسو کنستل کہے دغرون نا دا کوٹوں فارہی نا دو مانے فارہی نا لوئی کا ان کی اہم مرحین تکبر دا پارا یا فارہی نا خپل کاریگری خکارک ان کی اہم حاضقین خپل مہارت کا رکھ ہے کہ گورم گا غرق ہم جوڑو لے شو پس اللہ نے یہ رو کہیں ہر نبی والا پر دین ظلم تقوائے لے رہا پا احکام ہوتی فزما خبر امانے دد پر قوم کے مقابل کے بدماشان رس سورہ نمل کی راضی نہ ایت مصرفین میں عیب گردیدل تو صالح علیہ السلام خلاف ڈنڈورا بے گولا دورتے خبر امو منے تابداری مکہ دوکم نمو صرفینو آج فساد کے عزمہ کا کہ اسلام نے کہیں شرک خوری دئی اسلام اختب ہونے لے گا دیورتے نمان تمن المصحرین یقیناً پتہ بانی جادو کڑے شہرین تاثر دوکہ شہر نیتم گر بشر عزم غنتان روڑ پہ موجزہ قطد رشتی نو نئے اگر یا زینا قطن بس دا خشو کا دے لوار دوبو نے تاسو لوار دوبو دروازے مقرر دے دری یو کوئے ہو چراغے نہ بھائی اور دو بس کرے ددی سار وہ بل اور سنو بس کرے اوہ مر سا دیتا سا تکلیف کنی بنی سیتا سو زاب دروز لوئے پا کرو آنو دیا غمڑکڑ اللہ خلاق اکلام پاس بھوک نادمین فل بیادی اختیمانا عذاب بانے نا بلکہ نادم پتی بانی چکلا گیا ہوا جلن ددیا کا بم رو کس یہ تو دام سے چلو گئے انہیں اور دی لڑا عذاب یقیناً پڑے کے میں برت سر خواہ سر ایمان نہ لریم تارب دے ضرور میں ہربان پگم وہاں کہ گورا تکذیب کرو قوم دلوت علیہ السلام نمر سلین لوت ویلو دیتا خوہم دا غزائر ہو گورا لوت علیہ السلام دا دیرور خو نو کنا نسبی نو دا قوم نے نو ولیو تا خووی اخ پمانا دا خیر خواہ دا دی خیر خواہ لوت علیہ السلام غور تمہیں ولی زان دا شرک نا نبچ گوا ہم دا واقع دلیل پڑے جی قوم دا لوت علیہ السلام پا شرک مبتلا ہو لوت علیہ السلام دا توحید مسلم کرے واقع یقیناً دستاسو رسول امین فتق اللہ آتیون وما اسلکم علی من اجر ان اجر الا اللہ رب العالمین اس دائی دفعہ خاشہ رد گئی بدکاری اتاتون ذکرانا من العالمین آیا راتل کو آیا پشاوت سران نارینا و تدقل کو نام تاتون بشاوت اور پریک دے ہاں آئی چھ حلال کری تاسو رب تاسو دے بیبیان تاسو نام خلقا بلکہ تاسو قوم سے دخت نہ تجاوز امکوہیں فحاشی دخل کو پمخ کے امکوہیں نور ابی زتیم کوئے دخل کو دیور تو اے کمانا نشویا لوتا شیبتا دے استلو شونا تو بریو باسی گو رہے اغور تو اے یرے گمنا انی لیا ملک من القائلین یقیناً زستاسو دے عمل لرہم دبت گرن کو نام قائلین نے کہنا دا قلا یقلا ما ودعا کربک وما قلا زدہ بدگان اے ربا بچ ساتے ما زمان داغ عملون نے چی دیئے کہیں من ما عملون مانے من عقوبت ما عملون دلیل عذاب نم بچ کے بچ کتے منگا دد کو رنے ٹول ما سوا دے بوڑے نے چھ پپا تو کیوا دیا ہلاک لمگا نور و باران اور امو پری ناشنا باران بدو باران دے رولو شو ان فی ذالک لایا وما کان اکثر مومنین و ان ربک لہو العزیز الرحیم کذب اصحاب لیکت المرسلین دا وما واقعہ دا شعیب علیہ السلام ہمون ویلو دا حضرت شعیب یا وقا خلقو چاہیتے اصحاب مدین وے بل اصحاب لیکا دا جدا جدا قومون یو قوم دار ہے دا مدین دا لاکھ نرو سو بیا دی اے کترہ لے گلے شوال بعض ویش اندہ دا یو قوم دے ابن کثیر دا یو قوم دے ادرے عذاب فدیر آگلی درے دومخ کی تیرشی ہو بدل ترازی بڑھو آلو دا دا قرآن خط دے چھ اصحاب ال اے کتر علیف ندری کلے ہاں قرآن خط تیرے بڑے من نور نہ قیاس کہہ تکذیب کرو دے بن والا دے پیغمبران کل شدی تویلو شعیب علیہ السلام لا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واتیون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجر الا علی رب العالمین بدی کی او بدیوا تجارتی دیپ تجارت کے دو کے کولیں اگر یہ پورا کہ پیمانہ مکھی گئے کم ان کو نام سولم کو ہے پتلا برابر وانے کم آئے خل کو نام معلوم نہ دائی مگر دا مکہ کے مفسدین مفسدین زکائی بخلق شعیب علیہ السلام نہ منع کول مفسد ایک سد عن سبیل اللہ سد انتباع رسول اللہ دا خدای دا رسول نہ اتباع نہ خلق مبند ہوئے یرو کے داغذات نہ چتا سے پیدا کریے والجبلت الاولین اور ڈلے مخکنیم جبلت سی جماعتنا الامم پیور سے یقیناً تابن جادو شہر تنے مگر بشر زم گنتا یقیناً گمان کو پتا درو جنونا یا ان پماند النفی لام پماند اللہ گمان نکو پتا بانے مگر درو جنونا پسرا ورگا فنگ بانے سکڑا پرنا کئے تدرشتی نونا اگر رب زمان خف ہوئی گی پاگئے ملون چتا سوئے کوئے عذاب زمان اختیار کے ننے رب تا پتر چکل عذاب را لی گی دی داغ تکذیب کو انولیون دی ذرا عذاب دروازی دا ظلیم پورے چرا یو قومی دو قومی نبیا فرسان آگا مدین والا بانے رجفر آگلے و سویخر آگلے و او ایک والا بانے عذاب یوم ذلر آگلے و عذاب دروازی دا سوری سور سمانا وریس پرالا دیر مودا پس دیوے باران میں دائے دلان دینا پدی بانے وہ رو ورید غور پہ رو ورید کلے چدوارے یو قومو نہیں کنا نبن کثیر دائے حکمت پہ لے چار آف کے رج پس دکا گلے آر تدی بزمک بانے لوئی گڑے وا خدای والا زمکا اجڑا کھولا سورت ہود کی سویحہ دکا ذکر کرے چار تدی دہو صحیح علیہ السلام خلاف کے ڈیرے دبے دبے چگے والے میں خدے زمان چگے تدیم چاہے اس سورہ شعراء کی دیور تبے اسقط لینا کی صفم میں نستمام دبرے نہ سے ٹکڑا رابانے رو لے گا نہ دبرے نہ پہ ذلہ غنت کرالا دے سر مناسب ہوگا دازاب ہو دروزے لوئے یقیناً دے واقع ہے کہ عبرت دے نبی اکثر خلق مومنان تار رب جرے ضرور دے پہ دشمنانو میں ربان دے پہ دوستانو وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ سورت ابتدا سرے لگوا ابتدا کے لئے تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينَ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ صداقت قرآن یقیناً دا قرآن نازل اول دی دا رب العالمین دا غن نازل اول مصدر مبنی المفعول منزل اگر سنگ نازل کرے راوڑے دلرا روح الامین روح امانت دارم تا پزلبانے راوڑے رہیم محل دا علم سے یزلو محل دا وحی قلب دے دید پارا چشیت تا دیر اور کون کو نام قرآن میں دل راوڑا چھتا منزر شیم فجبا رب واضح عربی لغت واضح نور لغات تو در تابعیم وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ وَإِنَّهُ مَانَسَ وَإِنَّا تَصْدِيقَهُمْ تصدیق دری کتاب سر ہے پمخکنوں کتابوں کے ادھم تصدیق نکلے تورات انجیل کے مصدق کتاب یو خود اصولیان آگا بات سے اصولیان ہوئی قرآن بارت دے دمانینا اور دا قرآن دا مانے پا مخنو کتابوں کے شترے اور دا امام سے تنسبت کرے امام ابو حنیفہ ویلی دی چھو قرآن صرف مانے نے عبارت دے لفظ نہ نرے دا قول دی امام سے نرے وایا غلط مو آئے خبر آتے مشہور ہے چیئے لیکن شریف لیکی بیا قرآن عبارت دا لفظ مانے دوارو دے دینو ایسے استدلال کے کو انہو یقیناً دعوت در قرآن چرا مضمون در قرآن پس زڑو کتابوں کس طرح دعوت توحید آیا ننے دیلر نخات صداقت دا چا عالم نے پرے بانے علماء بنی اسرائیل بل انا خدام دا کنا بنی اسرائیلو کے آل علم سو حبشو کیوں کنا اگیم در قرآن تصدیق ہو کنا دا پورا رگا دا قرآن صداقت دے تنزیل دے درب العالمین روح الامین راوڑے تا پزلی راوڑے نے پار بے جبے راوڑے نے مخنوں کتابوں کے ہم تصدیق شرے علماء بنی اسرائیل ہم تصدیق کئیم او سوئی کمونگ را لے گلے دا پباز ہے جمعانوں احسان کی پا عربو بلکہ پا عربو آجام اٹھول احسان کہ آجمی پیغمبر گردولے میں آغا بیانو لے پدی بانی نو دی پی ایمان نراؤڑا ہم عربو خو ایمان نراؤڑا دا زد دا وجینا پا عربیانو کی زد دیر رہے چھے مونگا خود بلے جوی کتاب نمائے ما کانو بھی مومنین انورا جمعان با ایمان روڑا بزکا چھ پا جمعے کے قسما قسم تاویلات دی او قسما قسم خبری دی فساد بلاغت پا کی نشتہ دار بے گونتا دیا ہو چانا من ہر بے کی ذکر ہو صادق کتاب دے رشتی نے خو کذالک سلکنا فی قلوب المجرمین سلکنا ہو زمین سو درستو پا قرینے سران ہو سرے تکذیب درستو ہی لائے منو نبی ہی دا سین نئی سرے منگا دا انکار پزنون دا مجرمانو کے بیان دا ہو زمین دارے چیمان پا قرآن نلری ترزی شوین عذاب درناک راضی بازاب دیتا ناگا آتی بننی پویام فیقول وی بہل نحن منظرون آیا منتا اس محلت سترین عذاب منی نا چی عذاب رائشی اور چی رائشی نو بیابو ایمون لے اس محلت را افا بے عذاب نا استعجلون دادا مکہ جدا کلام دے زجر دے آیا دی زمگا عذاب پتلوار غاری زمگا عذاب سنگا غاری افرایت احمد تانام سنین کمون دیلا فائدہ اور کوئی یو سو کالام بیارائشی دی تاغا ذات سی دی سرواتا کہہ دیشی نو ماغنان ہو ماکانو یو متعون نشی دفکو لے دینا عذاب آغا چی دی لکمی فیدے اور کہہ دی پسو کلونو کے دیر کلونو کتاب لے فیدے درکڑے نامات درکڑے الماندار شوی نامالونا خطال پکار دن راج دی عذاب ہو نشی دفکو لے نئے اللہ کریں گے اوکل اللہ لا منذرون مگر آگی دا پارا یار اور کہ ان کی اس ذکر آدھے یاداشت دا پارا نو بنگا ظلم کو ان کی پائی باندھے ذکرہ مفول لہو دا منذرون دے منذرون ذکرہ من لتذکر لتذکیر یار اور کو لا ولی اور کو لا دا پارا دا نصیت دائیں الگ حلاج شید وما تنزلت به شیاطین دا اول پرو لگا انه لتنزیل رب العالمین نزل به روح الامین وما تنزلت به شیاطین نو اخر کے دو شوبو جوابات دی اول شوبہ دی دا دا قران وے دا جی کہانت تے ادا نبی نے وی دا ترویتی دے باغ زمانہ کے کاہنان دی خلق تو ایسے غیب باز خبریں کولے الو نہ بے وے اللہ دائے حقیقت بین نہ دے نازل شی پدے قرآن سر شیطانان نے ذرا اوڑے لال کو متق نفی نہ دے مناسب دائی دشان سرونا غی طاقت دریم شیطان داسی رشتے نے کلام نہ روڑی مناسب ہم نہ دے طاقت ہم نشتہ سنگا بے روڑی والے یقیننا ای دوات کی خودننا لما ظلون ناشڑا لشویرین وگائی کی خودنشی ملائکی شڑی سنگا با قرآن روڑی داو جواب پنفی سرور کو روستو بنورم جواب پی ثبوتی ہوندا مینس کے جملہ منترزا تفریب ما قبل فلا تطو ما اللہ الہن آخرم اعتراض پتاوا نے کئی کئی بکر تحزیز دے تیزی عوامر اور کئی ہو سو انواہی یو خدا چم بلد خدا سلام مددگار بل کنی شی بد عذاب والوں نہ عذاب چ پچا راگلی نو پشر پھر دعا پو اجر آگل نے یو خود شرک منگوائے نبی تا خبر کئی مراد تو الخلگی دوم دوان ذرا شیرا تک لکروین یروا تقوم خپل رشتہ دار نزد داستان رشتہ دار دی تا تا قرب دی دلم یرا ورکان اگی را جمع کڑل صفا میدان کی را جمع کڑل اگی تے گورے عمل ہو گئے نشم بچ کو لیتا سو گور اب دین کی دانش تیرے چخپل پردے پکی جدائی دیکھے بلا ہو جوان عشیر اقربین ددچیو پشان طرف فرونیانو پابندی لگو لے و پخل کو مانے پیرانو رخل کو کنا نو پیر تم مسئلہ پکار دے چھ موریدان مومنی پیران چھ خوشی نو موریدان مخوشی کن دار پیرے کورانے وار دی لزک انذار پکارو چدا سبب د ہدایت دخل کو وقف جناح وزر کا تساتا من گزار کو دا چاچ ساتا بیدار جی مومن تیسرا بخر ساتھی نرما لیکن فینا ساو کا ککم یو مومن سانا فرمانی اکڑا خلاف سنت کاریو کو اعلان دا برات و تکو ہے زبرین دائن چتا سسا عمل کو ہے دی آیت بانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرے گا کم احادیثو کی شرائی لی لیسا مننا لیسا مننی اگر تو زدید لان دی لیسا مننا من ضرب الخدود سوک چی زان تکی سوک چی زان نجامیش لی زمان سر نہیں دیا ولی اللہ تعالی جستانہ فرمائی اعلان برات کو عرض بندانے توکل کو پزورا ورزاد چدے میں ربان فلا توکل کو نہ پینز خبری آتا تھا پینز خبری یولے فلا آتا دو دویم وانزر درم وقفز سلورم نے قلنی بریون پینزم و توکل دا سے ذات تے انی تعالی رچ کلت او درہیم اوڑے دروڑے دستا پساجی دینو کے یقین نغار سوری پار سپوئے رہیم انی تعالی رحینا تقوم قرآن عموم کرے پہ عموم میں پریگ دا ہینا تقوم ہونے پار وقت چھ تودرے گے مانزو تودرے گے واز و نصیت تودرے گے اللہ یادش پہ ادرے گے اللہ تا ہی نہیں کر و تقدب کا فی ساجدین ساجدین دی معاہدین لیکن صحابہ کرام تقلب مانستا گرد درا گرد دا دلید حالت دا معلوم دا پارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشپیم گرد دبا پر مرگر اس حال بے معلوم ہو سدی کی سستیشتا ہو کنا گردے در اگر دے دل صاف ساجدین اپ موحدین کے ہم اللہ تعینی دینا سیوتی دام تب اگست ہو جب تقلب مان نسلن بعد نسلن رات لل ساجی پمواحدین کے تاپ لار نکو اور نکو ترا دم پر ٹول واحدین دیا پہ ترازو نہ رات جواب نے کو وہ نہ ضعیف تفسیر سے لگے اس دمکنی جواب تتمہ کئی قرآن سے تانا نظر آوڑے نے روڑے شی نے طاقت کش طرح ہاں شیطان چال راج دے تو فرق سے صفات دے آیا خبر کم تا سوچ پچا بانے شیطان راجیم نازلی کی پار ڈیر دروجن گناہ گار بانے افاقین یا خو کافری مشرقی نا اغل راضی یاسی من کافر نہیں خڈیر کو ناگاری اغل راضی سجر کے یلقون السماوات پر مکاذبون واچی اگی تا یواری دلی شوی خبر آو اکثر و سر دروغ جوڑی دا زاننا سا خبر انی میں دا ملائکونا وری دلی کنا یلقون المسموع السما بنا المسموع القا داغی او کی اکثر و سر زاننا دروغ جوڑ کی کنا حدیث کی رات طریقہ جوڑا کرے رہا بیان کرے رہا کلچ برا دا ملائک و مجلسی شیطانان و ادا سے دے اوبل دپا سے سوری برنے او خبر اور ہی چرتا زر ملائک پہ گزار کی نذیر و تفتی کلف مخ کیوں لگی نو بس ختم سی کلچ ری یلقون سما خبر دل تک کاہن تپ وقت کی کر کر ہوئے کر کراؤ کی پکے کڑ کڑ ورتاؤ کی اور خل کی اور سرم میں تقذب سب درو گئے ادے کی خلق کی تصدیق کی دائیں خبر ہے دوائیں چتلان کے خبر ہے رشتہ ویلے ہوگا دار کاہنان و حال ہے زمان نبی و کاہن نے پاک اسیم نے دوائم اعتراض و دیدہ ویدہ شاعر دے ادا قرآن شعروں نے دی اللہ یو شعراء و یتب ملغاؤن دلی جواب یو پو متبین سر اور کئی بد شاعر پخل صفات سر اور کئی اور سڑے د مرگری نم پتہ لگیا سڑے چپی جنی نو مرگری تے گورا مرگری کا داغ ٹول سر کشان نی مالمی چیب ہم خراب کرے گیا سہارا چیری تادی پائے پسے سر کشان خلق اجرو تے بوزی تن ٹکور کے ستار رباب سر ٹپکئی خدا خلے کی کہنا نچے گاؤ نے تابیداری نو پتہ لے کر سدا شاعر گاوی دے تابے نے پتہ لے کر حکم تاب حکم المطبوع کا اب پخپل دی تو گورا تو گور نہ چھ داشوار آخو پار میدان کے پار کند کے منڈے ہوئی سروالی بروالی گردی پوش کند نہ مراسی دنیا کند نہ کند کی گردی نہ کل وادن وادی من الکلام نول کلام ہر قسم خبروں کی دی یہی مناختیم کتوتا ہے پلان کی بس غزل جوڑا کھانے جوڑا بکی کتا ہے ان سے سپت ہو کا روپے والا نظر بجوڑا کی ہر خبر جوڑی اور دی وہی خبر اس عمل پہ نہ کہی نو سو گریش آیا نبی چرے دادا صاحب قاوین دینا آیا نبی پکپلے چرے ہر قسم بکواس کئی قول چونکہ نہ عمل پہ نہ کہی سنگو تو شاعر ہوئے مڑا ٹول شاعران ناکار دی سر اب تک حسان بن ثابت صاحب ہوں عبداللہ ابن رواحہ ہوں وے نا مگر آکسان چی مانا اوڑے ملکڑی نیک مومن دے موحد دے متبع سنت دے یا دی اللہ لردیر باشار و فلو کے اور بدل اخلی پدے شارو کے پس زین آشی پدی ظلم شوی ظلم شوی مانی چر تک کافران و شہرو نے جوکڑی دیو لگی دائی پر رب کے شہرو نے جوکی رب بزت پر رب کے دے شرک پر رب کے دا سی شہرو نے آیا کنا خیر ہے دا سی حدیث کے لازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے خود حضرت احسان تا وہ آیا تا خبر پائی دا سی اثر کی دغشی نزیاد وَسَعَادَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَيَمُنْ قَلَبِ يَنْقَلِبُونَ ذرغِ پتب ہو لگی ظالمان تائش پکم طرف بانی بدی اوڑین داخر کی تقویف دنیاوی دے مختصر منی نا اَيَمُنْ قَلَبِ يَنْقَلِبُونَ گورے یوم قلب دے یوم مرجع دوارو کے فرق دے مرجع دے حالت اولا تو واپس کے دل دوئی ام ان قلب انتقال دے الہ زد دے ماہوا لے دی باوڑی بنا ستا مانے اس کو پا آرام دے لیکن دی چوڑی نو آغا طرف بسی اگر تکلیف طرف ہی کرنے دکھو کم ان قلب ہوئے خدا بازار کے واقع شیخ سورت النمل